شل شل با سرشان کدم اوی سیاهش شل شل با سرشان کدم اوی سیاهش جل جل با سرسی نکده توقی تلاش جل جل با سرسی نکده توقی تلاش رقصیده و چرخیده با میدان در آمد مطرب تو بزن ساز بگو نام خدایش مطرب تو بزن ساز بگو نام خدایش رخساره یار من چی رنگ داره برای نجلوه قشنگ داره درجن درجن چوری با دستای نگاه وای وای وای با نغمه و ساز عجب شرنگ داره با نغمه و ساز عجب شرنگ داره شل شل با سرشانه کده موی سیاهش شل شل با سرشانه کده موی سیاهش جل جل با سرسی نکده توقع تلایش جل جل با سرسی نکده توقع تلایش رقصیده و چرخیده با میدان در آمد مطرب تو بزن سازه بگو نام خدایش مطرب تو بزن سازه بگو نام خدایش میرم با در سرای یار شو بکنم در زیر درخت های چنار خو بکنم مرغان چمن چچه زنن راز شود وای وای وای در بام قلعه یار بیتو بکنم در بام قلعه یار بیتو بکنم شل شل با سرشانه کده موی سیاهش شل شل با سرشانه کده موی سیاهش جل جل با سرسی نکده توقع تلایش جل جل با سرسی نکده توقع تلایش رقصیده و چرخیده با میدان در آمد مطرب تو بزن ساز بگو نام خدایش مطرب تو بزن ساز بگو نام خدایش